Kiedy jestem zły, wtedy jak prostycham bluźnie. Wiem, że to jest wada, o tym mówić nie wypada. Każdy przedmiot w moich rękach, tak jak bomba w glebę spada. Rozpada się na części, jak obrazy w mej pamięci, które przelatują w złości. Pogrom bez litości, dla ciebie to nowości, a dla mnie chleb powszedni. Czasem myślę sobie, czemu wszyscy są tak pewni, nie dostrzegam winy. Chociaż czasem nie mam racji, będę cały czas przeklinał. Nie naciskam spacji, będąc twoim katem. Będę rzucał wredne teksty w apogeum gniewu. Doprowadzę cię do beksy, jestem zwykłym człowiekiem. Chyba mam prawo mieć wady, tak jak każdy się wkurwiam. Na to nie ma rady, chociaż bardzo się staram. Najczęściej nie wychodzi, znowu pojechałem. Moje słowo wojnę podzi, szybko puszczają hamulce. Potok słów wylewam siebie, znowu jadę. Setki obyw wbijam w ciebie, odsłonięta z twarzy maska. Ukazała MC serio, ustaliłem po tym wszystkim twą pozycję jako fejno, ma to prawda. To zastana rzeczywistość, stwierdzenie co za plener to nieścisłość. Czasem mam odchyły, wybucham jak petarda, żebyś wyszedł cały. Musisz mieć niezłego farta, zaciśnięta garda, wyostrzone zmysły. Stary, nie ma ludzi idealnych, to spojrzenie realisty. Nie jestem wzorcem, bo każdy z nas ma wady. Pamiętaj, nerwy nie zostali, nie ma rady. Ej, coś ci powiem, no bo nie wiem czy wiesz, że muzyka i wers mogą zabijać stres. Słuchaj, szkoda łez, zostaw je na później. Dziś się kurwa ciesz, bo może być różnie. Ej, coś ci powiem, no bo nie wiem czy wiesz, że muzyka i wers mogą zabijać stres. Słuchaj, szkoda łez, zostaw je na później. Dziś się kurwa ciesz, bo może być różnie. Zanim zacznę, uspokój swe nerwy, wyluzuj stary. Chyba nie robiłeś sobie nigdy przerwy. Ty masz pusto w baku, a ja śmiechu mam rezerwy. Rapowy silos, niezliczone słowne serwy. A ty co? Mikstura wybuchowa. Zabijasz sucharami, tak jak jadem czarna wdowa. Zaraz, nie mów tyle naraz. Posłuchaj co ci powiem, ja operuję słowem. Ej, sceny są bez sensu, nie ma sensu, bo tych słów jest pełno wersów. Każdy to potrafi. Ile jest nonsensu, w których źródłem jest energia. Ludzie wybuchają, cały świat już w nerwach pęka. Tak, opcje negatywne powodują wieczne jazdy. Lecą wulgaryzmy, jak z drewna lecą drzazgi. Wbijają się jak gwoździe, jak szybko szczelny moździerz. Lepiej zwolnij, tak jak samochód na moście. Bo przejedziesz się za bardzo, ludzie tobą wskardzą. Krasz kozaka twardo i tak zapłaci saldo. Przestań się unosić, bo robi z siebie durnia. Niedorzeczne wejścia i bezsensowna furia. A nie tędy droga, nerwy nie są obiektywne. To co jest normalne może okazać się dziwne. W konfrontacji ze światem możesz ciężko się zaskoczyć. A życie i tak dalej będzie się toczyć. Więc odpowiedz sobie sam na pytanie proste. Ej, czy wolisz mieć dolinę, czy te chwile co radosne? Wspomnienia zostawiają, wybór w twoich rękach. Graj najlepsze role, a nie w chujowi stęka. Ej, coś ci powiem, no bo nie wiem czy wiesz, że muzyka i wers mogą zabijać stres. Słuchaj, szkoda łez, zostaw je na później. Dziś się kurwa ciesz, bo może być różnie. Ej, coś ci powiem, no bo nie wiem czy wiesz, że muzyka i wers mogą zabijać stres. Słuchaj, szkoda łez, zostaw je na później. Dziś się kurwa ciesz, bo może być różnie. Oh.